Wie kent hem niet? De echte warme bakker van de streek, Gerard Besseling. De hofbanketbakkerij van Sint-Nicolaas. U kent toch onze heerlijke gevulde speculaas, onze eigen marsepein, taai-taai en de overheerlijke met 100% roomboter bereide amandelstaven. Gerard Besseling, met heerlijke kruidmoppen. Voorkom teleurstelling en bestel tijdig uw banketletter op de bestellijsten in onze winkels. Gerard Besseling vindt u in winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel, Vijzelstraat 53 in Enkhuizen en Zesstedenweg 233 in Grotebroek. Telefoon 115 83. U boft met een bakkerij van Gerard Besseling in uw buurt.